موضوع با یو روانه دی او بکی بلد چیلی نبی اسلام فرمائی مکو ایدار سوالینا مطلبی تا بوس کوا بی زاید بوس مکوا تی بی زاید بوسونو نا زان بچ کئی نو اللہ رب العزت فرمائی یسالونکا تا پوس کئی دی دتا ناما دا ینفکون چی سشی خرش کی دی دا سخرش کو جی قلو آیا زمان پیغمبر ما الفقتم من خیرن آغا چی تاسو خرش کوئی سا بہتر مال من خیرن اوے لے خواہ سا خیر سا فائدہ فائدہ من شے سا دا فائدے شے درہ جے کپڑے بلکل زڑی شے بیا بے کے بدل خکاری نویدہ بچا غریب لور کو حاچے بلکل پکاٹوائی کے وار کرا بلکل ہاں دا شوریان مکمل سر ختم شی او دا اسمان ستوری بے کے اخکاری ویدہ جے گاونڈیان لور کئی اما شمان بے بھی کوئی ڈوڑائی موڑائی لوندہ کی من خیر نویل دے دا خونہ دے کنا زکا اللہ ویلن تنالو البرا حتی تنفکو مما تحبون سبر مسیح پارا جی شروع کی گی اللہ وی چاری او ما نشی رسید لے جنتا تر سوچ خرچ نکی دا غسنا چی تاسوی خوخوی چی کم شیدی خوخی نو آغبا بل لورکی صدقہ کے بے دیتا جب اسر کو کم شید بل لگیوی دا بچارا خیراتی ورکو چی ٹوڑی دینا پتنور کی پریز یا اسر دینا ویرا چی سوکراشی چن راشیوی دا والا ورکی دا صدی دلی والا وی ورکی دا کار گئی دا کار بنا کہ اللہ وائی کلو آیا زما پیغمبرا ما الفقتم من خیرن آغا چی خرچ کوئی تاسو دس بہتر سیزنا کاغا کپڑا وی کاغا ڈوڑائی وی کاغا می ودانا وی آریو شیچی چی خی دا یا تا پا کم راوستا من مالنو نوی جی دا مالنا من خیرن پا خیر چی بہتر شیوی او خرچ کے فلیل والدین نو دا پارا دا مور اپلار پلوم بیز آئے دے زکاة نگو رہے ہیں دا نفلی صدا کالا خان دا نفلی صدا کالا من خیرن دا سبہتر مالنا سشیخ عشقین لوم بی مور اپلار فلیل والدین نو دا پارا دا مور اپلار بعد بدبخت دا سی چرا دا پا مار کے دار چاہی سی خود مور اپلار بکنی ولکا داولا وی ما سره کم خکڑی دی اللہ اکبر صحابی را غلط دی نبی علیہ السلام نے دا پوس کئی من ابر راو اید اللہ پیغمبر چا در خکڑاو کم نبی علیہ السلام وی امو کا مورخ پلی سر خکڑاو وی سم من یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر بیا چا سر وی امو کا مورخ پلی سر لکھو کا وی بیا جا سرا وی مور سرا وی خوگا وی اید اللہ پیغمبر بیا جا سرا وی خپل پلار سرا وی نور رشت داران سرا دری زرا حق دا مور ذکر کرنے دری زرا حق ایوز اللہ پلار خود شریعت پا مسئلہ زان پویا گا ادب احترام کے دا پلار حق سے وارے پنور و حقوق کے دا مور حق دے او ادب و احترام کے حق دا پلار سے وارے یعنی سم را ادب چھ مور لکے دا غین زیاد با پلار لکے او سم را خیال چھ دا پلار ساتے نا دا غین یو پا درے با دا مور خیال ساتے سکا کمزور شیرے دا پلار مقابل لکے کمزور دا دیرا زیادا او احترام و ادب چھ دا غد پلار زیادتے خان مسئلہ دا کنا بعضی خلق خپشی کنا وی صرف دا موری ہوئی دا پلاری ہوئی وی و شریعت دا ٹول مخلوق پر زائد ایبانی خیال ساتھ رہے دار چاہ بے آزے کڑے شریعت بانی وچہ روان شنو بیا تو کورا دا دنیا جون با دی جنس چی فلیل والدینین دا پارا دا مور پلار والله کربینا او د پارا د نورو رشتہ دارانو یو کس رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وای چې جیز دا صدقه کوم دا زه خپل ترور لور کوم نو زما صدقه کیږي نبی علیہ السلام وای ډبل اجر دی کیږي ډبل یو دې اشتاو پالل او بل دې صدقه ورکړه لومبانه په خپل غریبانو کې مخپل خپلوانو غریبانو کې باړو به ګوره چې ستا په رشتہ کې خپل رشتہ کې غریب وي نو اول اغل ورکا صدقه اول صدقه اغل ورکا دیو به خپل رور ته نه وای انور به ټول مخلوق را بللې الکه دې رور ته دیول نه وي بس نه می ودان نه می لګي نه می لګي بس نه می وردا دا خپل صدقه ای زګل مور پلار بس یو والله کربینا او د پارا د نورو رشتہ دارانو او یتاما او د پارا د یتیمانو هغه بیا سره نبی علیہ السلام فرمایي چې په کورونو کې بهترین کور هغه دی چې پاره کې د یتیم خیال ساتل کیږي او په بهترین طریقه باندې دغه تربیت کیږي هغه کورونو کې بهترین کور هغه دی اپا کورونو کے ناکار او خراب کور آگا لے جو پائی کے دیتیم سر زیادتی کی زکا نبی علیہ السلام دو گو دی دا سیونی ولی دا مسواکا او دا میانزا ویزا او سو چی دیتیم خصمانا او پالا نکی دکی عمل پر از بانی بدا سیوئے یعنی دیتیم پالون کے نبی علیہ السلام میں ماتا بدوم را رنزی دا سی بھائی او دی یتیم مال واره کې قران وایي چې ګوره دی یتیم مال ته نږدې لاړ نه شو غره ښا که خواله ولا لاړې ګوره د جهنم سکر وټ کې دی ګوره لاړ ولا خواله نشي لازو ده نه کې خولې ته نه کې جاتا ا دې او ته بابوز دی وایي وای خیراتي وروړی دا اوخره وای خیراتي نه نه وای جهنم سکر وټ کې دی ویخ بده وباسي تاسو په پاده پوهې نبی علیہ السلام فرمایي چې یتیم مال خوړلې د قیامت پر چې د قبر نه راپاسي نو د خلې او د پوزي او د غوګونه به اور لمبي خيږي ځکه اور په کله دنیا کې کنه قران وایي کنه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا نا کسانا چخری مالونا دیتی مانانو پو ظلم سرا خبر دادا چایی پو خپلو گیڑو که اور دی جانم اور یا چوله دا گیڑه تا کنا دا وقت سانگیتای خونه چه خیر دی دست کروڑ که یا چه نچه را پازینو خدا اگه اور بدن روزینو دا نولی انگیتای جوڑه ولی اتاما او دا یتی مانانو سرا او د پارا د یتیمانانو او المساکین او د پارا د غریبانانو چې کومه د معاشره پریوته طبقوی یعنی ناچار غریبانان وی لوګ او تند به راغلی ناچارې زپلی وی نو هغه ل ورکا بیا وای و ابن السبیل او د پارا د مسافر او چې مسافر دی تا باندې حق دی چې دا هغه خیال وساتي هغه سره امداد وکي ځکه هغه بې کوره شوی دی هغه خپلې علاقې نه لرې تللی دی هغه د امداد کولو قابل دی چې امداد ورسره وکړي قرآن خدا وایي او دی بناسي وایي نه هر څه مونږ له راړی پرېدی داخلی دی د لوګې مړه چې خو مونږ له راړی هر څه مونږ له راړی هلکه تراشه وګوره دا شریعت څه وایي شریعت وایي اول مور پلار بیا رشته داران بیا یتیمانان بیا غریبانان بیا مسافر دی وایي د مسافر لم ورکو خو مال راکړه زه بیا د مسافر باندې لاګوم دا درته چاوي دا د رښتیا واټه کې دی کنه ما دې اوکس وی را په څه باندې خبره ده مای په دې ما چه زمان مسافر لورکا وی نه مسافر لنه مال راکا زه به مسافر لبیا ورکوم زمان چه تی ورکی زه به خپل لاس ورکم کن خبره نه چه پزای اولگی چې په ځایو لګي کنه وبن سبیل او د پاره د مسافرو. افسوس داري چې د زکات خبره راشي نو خپل پرېدا گاونډي پرېدا خپل محله او کله پرېدا, چې د سرسایه خبره راشي خپل پرېدا گاونډي پرېدا خپل کله پرېدا, چې د قربانۍ د سرمونو خبره راشي د هغه د پیسو نو خپل رشتہ دار پرېدا گاونډي پرېدا خپل محله پرېدا دار سو پرېدا او بدل ورکا دا چلی کنه مونگو نا اول خپل غریب بیا گاوانڈی غریب بیا ستا پا محالا کی غریب مونگ داو دا سو بدا خبر دا دا چه قرآن و دیس سویلی دینا آغا وو کنا دیکی جرم سره دیکی غلط سره یو سره دیکی نی دو پختو پا توگا بانی پا دی خبر دی سو چکی چه دا خبر دی غلط که یو کنا یو کس را لی ما ته ویار جی تاسو دا سرسایه سرسایه کوی دا ولی وایسته نو ما ته ما ته سرسایه ورکه نو ویاو ما ته جاله سرسایه ورکه ویا غجی تاسو سپاتا رانو نو ما ته دا سرسایه چرته د شریعت او د اسلام په یو کتاب کشته چې دا به تاسو هغه چاله ورکوئ چې هغه تاسو له تراوی درکی دا چرته دی یو کتاب د اسلام د شریعت او دی یو کتاب په یو پانه کې چرته شته ودا وسنګ جری مایدا و مالدار غریبانان له ورګی وی ها مې چې 50 زکات فرض دی اغه به د سرسایه اغه چاله ورګی چې چاله زکات ورګی مدار شریعت حکم دی موږ ټول عمر سرسایه ورګه په موږ خو مردار یا لالیږي نو مای داغی نو خلق نو خبر نو چه ماو سوی نو خامقا خلق بخبکی گی نا دو دا خبگان اغا ٹکے دے خو خیر که پا دیمانی سو خبکی گی نو اللہ دے خوشا لگی دو سیوہا کا خبر دا دارانگی دو قربانی سرمند دا چه اغا دے خرص اکڑا نو علماء کرام مفتیان لکا مولانا رشید احمد لدیانوی مولانا اشرف علی تانوی رحمهم الله دا حضرات وای چې دا سرمند خرصه کړان او د دې پیسې صدقه کول واجب دي او هغه چاله به ورکه چې په چا باندې او شر زکات کیږي هغه چاله به ورکه اوس په دې باندې حقیقت باندې چې سړی ورسی نو بیا خامخه غریبانو پسې ګرځي کنه دا خبره رااله کنه اول چې غریب سوګو خپل غریب دی نو غلا ورکه بیا گاونډي بیا محالا کی دا سے اللہ رب العزت خویداؤ کینو وما تبالو من خیرن او آچے کوئی تاسو سنیکی سنیک عمل کوئی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم بس یکینا اللہ تعالیٰ فائی بانی پویا دے چکور کے پس ہی دری گبانی خرش کے نوالا بکی نیو پا کور کے بیدای خرچ کو لگے سر محالات خرابی گی یو پا کور کے خرچ نکو لگے سر محالات خرابی گی دا دوارا خبری دیگا اللہ و اسراف پا ہم نکے او کنجوستیا پا ہم نکے اعتدال نبکار علی نکور کے بعد امن وی نمونگا پیسے راڑو نکوری وہاں دا والی نو بس لگا زنانا بزی نو بازار کے بس ہو دا کئی بیا تا گٹلی دی نو تو سودا راڑا کنا نو بیا جاگا چلی بیا لینک روڈ تا گو را نو ہاں لزو رو پوشے بیا پا دو سو راڑی کنا ابل رو میں ٹوپائی کے بیانو کن یو رو رو داگا دا زوی وادو اگه که می بیانو کنو مای گوری رونو چه کم سڑه دا مال گتینو اگه بی پخپل لاس خرچ کئی نو اگه خلق بی خپشا بی گوری دی دا مسئله صلاح کئی ما یارو رزو دی خلقو دا دانام چی دکانونو تا مزئی زوام چی دا نارینه دی پخپل زیو دی خپلو زنانو دی سودار آری ولی سب بدا خبر دا پختوی وی کنی وی اسلام غزای و طرف دکا پختوی وای گنی وای پختو هم دغه وایي که نه نو اوس ته ما په پختو کې هم نشي پړولی او په اسلام کې مې هم نشي پړولی په دې مسله کې. دا خبره ده د اسلام ولې پښتو له دواړو کوم دا شی دی که نه. ځکه د پښتنو زنانه چې وره چاته پوس پښتې لدلې نو هم د ماښام په تیاره کې بدلې دا مشران خبر دي که نه دې ته پته ده که نه. داسې د پردې نه بې کار اغستو داسې کې څه محالات و اوس یې غو راته بل شی شروع کړ اوس یې غو راته بالکل هسې هغه ټوله خبره ګډه وړه کړه. او چې ته وایي چې دا نارینه او زنانه دې اوځای نه کینی وایي و ذهن کولاو کا وای ذهن وایي کولاو کا هلکه څنګه تاسو وایي چې کوم دی نو ډېر ریجډ مایندډ خلک یې وایي ذهن وایي کولاو کوي دا خو یې پرېده وي د زړو مسلمانانو خبرې کوي تاسو دا خو یې اوس چې دی نو دنیا ترقی کړې ده دنیا وایي جهالت طرف ته لاړه. الله قرآن کې وایي زنانو ته وایي وقرنا فی بیوتکن او مسلمانانو زنانو په خپلو کورونو کې دننه اوسئ با پرده اوسئ د خپلې حیا او د عزت او د ناموس حفاظت وکئ ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى او هغه سه به پرده د کورونو نه مروځئ آغا سی کلاو مخاو سر تور سر دو کرن مروزائی سنگا چی غالون بی جاہلیت پا دور کی بازن آن راواتی مطلب داره چی دا خو جاہلیت دی دا خو جاہلیت دی چیو زنانا بی پردی روزی دا خو دو جاہلیت خبر دا دار تحذیب خبر ندا دار ترکی خبر ندا دی دا قرآن کریم جاہلیت ویلی دی خواه دا جاہلیت دی. نو اس خبر دارا چی اس اگا جاہلیت تا خلق ترکیو ای اگه دی ترکیو ای اسو وما تبالو من خیرین او آغا چی کوئی تاسو دسنے کملنا فا ان اللہ بی علیم پس یکینا اللہ پاغیبانی پوا دی اللہ تا پتر کنا اللہ دار سنا خبر دیں تیو عمل کے نو اللہ وینی کنا نو بس لے جنڈا جنڈا کے خلقو تا چکر ما دا لار پا خکڑا نغیبانی وا تختیو لگئی ولکا پا خکڑا دیکھڑا نم پیسر لگئی زواما چو سڑے دو کورا پیسیو لگئی او پا غی خپل نم اولی کی نو آغا نیکی برباد شوا تخپل کورے چو لگئی بیا جی د قومی خزانے نہ لگے او پاگے تختے لگے جی دا ما پیسے د قوم او دا ما دے دا پارا چا خلق کو جی دا پلانی سے با بس تو سر اپا دی شو انہیں کئی سپا دی شو بس پلانی سے بکڑی دی کنا بس ہوئے خلق کو اللہ دا غصہ جر نشتے ہاں دا حکومت پیسی دی خوراو دی ہستے پس صحیح طریقہ دا خلق کو دا فائدے دا پارا دیو لگو لے پا نیک نیتا و نیک ارادہ چا خلقو تا فائدہ ملاو شنو اللہ باجر در کئی اللہ باجر در کئی چا دا خیر دا پارے او کار کی امیان خوا امیان دی مولیان و صاحبان وردہ کی تختیلا گولے دی کدبا گزن علی جا دا بخکڑے و نباغی بانی مولا نفلان سے بدست مبارکو چانا با گیلا کی خیر گیلا و چانا کی وچی او کار دی نیکو کنو اللہ تی پتا لکنا وما تبالو من خیرن او آچی کوئی تاسو سنی کی فا ان اللہ بی علیم بس یکینا اللہ تعالی پاگی بانی پوا دی. دویم حکم ذکر کئی کہ دو برائی خلاف جہاد نکے تو کور کی ودی برائی رادن نشی حالات برا تخپل لو کور وانشی اند برائی خلاف بجہاد کے اللہ وی کتبا علیکم القتال فرض کرے شوی دے پتا سبانی جنگ کول وہوا کرو لکم او حال دا دے چگا بد لگی تاسو دا خن لگی دے چا پزان پیر دوی جے زر تکلیف کشم خو پختانو یول بخری دے زان غوخی نو بیا بخری دخکار غوخه خبره خدا ده کنه دا خو بزان کړي او معاشره به جوړه د برائی خلاف به جهاد کې د کوبر او د شرک او د باطل خلاف به جنگيږي کوتبا علیکم الکتال پرسکړې شوی دی په تاسو باندې جنگ چې د کوبر او د اهل کوبر خلاف جهاد وکړي د باطل او د باطل پرستو خلاف جهاد وکړي د برائی په سیوا په جنگی بنیاد باندې روزي دا به د زندګۍ مشن ګڼي چې د برائی خلاف جهاد وکړي حمله وتړي وهو کرو لکم او حال دا دی چې خن لګي تاسو ته یعنی هغې ته سمې خرابېږي وعسى ان تکرهوا شیئا او شاید کېدی شي چې ښه باندې لګي تاسو ته یو څیز وهو خیر لکم هغه به فایده مند وي دپاره ستاسو مسلمانانو چې کله جهاد پرېښود او د مسلمانانو حکمران طبقه صاحب اقتدار طبقه په عیش پرستۍ او تعیشاتو باندې ولګېدا او د هغې ژوند مکمل د دین اسلام خلاف شروع شو مسلمانان څومره کډې ته لاړل څومره رستو لاړل دا د دغې وجې نه د دې د وجې نه یهود نسوارا راغلل په سټې کې ناستل اوس د دې واګې د هغې لاس کې دي چې هغې وجه څنګه وایي نو هغسې کوي د یورپ نه بیا هغې سترګې راایستې دي او د مشرق در ابن بیندوان و سرگره استی دی او بلکل لسی خوریه ادا ورشاو گوله در فلسطین کسی شدو دی حماس سرا ما شمانی والا پسکلونو که جیب بمونو بانی والو زول نسی اوکل دا شرگردی و تخریبکاری ندا چی او ما شم بچه دی او مور پا لاسو کی او هغه په بم لګېدلې او دا غلاس یا خپالوتی یا مور و دا ګوري جاړي و تا دا دهشتګردي نه ده امریکا وای نه اسرائیل کو یہ حق حاصل ہے اسرائیل دهشتګر نه دی چې هغه د ماشومان وجنی امریکا دهشتګر ده نه ده چې ماشومان وجنی زنانه وجنی دا ټول دا ظلم نه دی دا زیاته نه دی و افسوس داده چې مسلمان هم د خپل اعمالو د وجې نه وهل خوري کنه صاحب اقتدار طبقه به داسې راشي کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې ای هغه سی بدر باندې حاکمان مسلط کیږي او داغه چل بې الله وای واسا او شاید یا کېدی شي ان تکرهو شیئن دا چې ښه باندې لګي تاسو ته یو څیز وهو خير لكم او غبا فائده منوي د پار استاسو وعسى ان تحبوا شيئا او شاهد جتاسو فخوي او سيد چر د پارام ناسم او ما دي سوکا خوزين د زايا زمين جنبد جنبد نو جنبد گل محمد گزمک خوزين او خوزي به خدای به زايا نو خوزي الله وی شاید چه پده خوشحاله و هوا شر لکم اغبا نقصانی وی ده پارستاسو دشمن با در بانی غالب شی زنانه با در بی پردی کی ما شمان با در وجنی زوانان با در کیدیان کی نو بیا بسه که او بیا با پا دنیا که دو غلامه جون تیره نو بیا بسه که وعسى ان تحبوا شيئا او شاهد کې دی شي چې خو هوای با تاسو یو سید او هو شر لكم ما غبا نقصانی وي د پار تاسو او د پار با نقصانی الله و عزج سواما نو هغه تاسو د فائدې دی تاسو چې کوم سوچ کوئ نو کې دی چې هغه تاسو د فائدې ني ذکا والله يعلم اللہ تعالیٰ پوئی گی وانتم لا تعلمون او تاسو نپوئی گئی اللہ پوئی گی کنا تو چھے اللہ وی جنگو کئی تو کفر خلاف نو خیرم دے بگی کنا خیرم دے بگی دے وہی نہ کہنا جدا کو دہشت گردی دا منگو یارو را یا دہشت گردی والے دا مسلمان دا پارا دا کدا کافر سا سمندر پار نہ ما بس راغل دے نہ دہشت گرد نہ دے چ افغانستان کے رہتا اڈا جوڑا کڑے دا پدے ملک میں نفری دی ہر ضائع کے دا چل دے نولے دے دہشت گرد نہ دے دے خپل ملک کے پارام کی نہیں کہنا دار دا پا ملک جس سکی گی نوائی کہ منگا چا دا مداخلت کر رہے بلچا مسلمان چا دا دروسا پوری دا چین یا دا برطانی دا امریکی دا حکومت او دا غی پا قانون کے سا مداخلت چرتا ہو کر چھ دے راغلے دے ما دا وائی دل دے وائی دا سے قانون بانا جوڑے او دا سے بانا جوڑے تعلیمی پالیسی بوئی دا سے جوڑے او دا سے بے جوڑوئی دا زمانگا دا ملک زمانگ دا قانون سر سکار دے ای پخپلہ دہشت گرد نہ دی چٹول دنیا کے دہشت گردی جوڑا کڑے دا ٹول دنیا کے اڑے جوڑی کڑی راغی نہ دی واللہ یعلم اللہ پوئے گے وان تم لا تعلمون او تاسو نہ پوئے گئی تاسو خپل تاسو نہ پوئے گئی اللہ وائی اللہ وائی سب پوئے گم یسالونک عن شہر الحرام ڈبل حکم ذکر گئی دریم یسالونک تپوس کئی دئی دتا عن شہر الحرام بارہ د میاش تو دے عزت کی سلور میاش دی گانا کمی کمی دی موز المخ کے ویلو گانا محرم زیکا ذلحجہ محرم ابل رجب رجب د خالی میاش د لوی اختر میاش محرم ازبرگا خویند نہیں دی پکے خویند زان لدی اصلور والا رونا دی اللہ رب العزت ذکر کئی چی دا کال دا میاش تو شمار زما پا نزبانی اللہ وی دولس میاش دی او پا آغی کے سلور میاش دی چی دی آغا اشہر الحرم و توائی میاش دی عزتا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یو جہادی مہم کی دی درجہ میاں دا سلورم سلورم خور جو دوائی دا سلورم خور جمادی الثانی آخری تاریخ دا صحابہ کرام دا سوچو چی گنے دا رجب دی گنے دا جمادی الثانی دا سلورم خور گنے دی شم تاریخ دے آلان کے آغمیاش دیو کم دیر شوا او پا آغ اشپبانے در عجب میاش خطلے وا لنبانے تاریخو جنگ چوش یو کس دا کافر نولا گید مر شو دیوی اگورا دا دا حق تیکا داران زانتا وائی دا امن تیکا داران زانتا وائی او دئی خو گورا ورتا کنا پا زبرگا کے سڑے ہوا جو نبی دائی خکارو کا اللہ وی اسألونکا تپوس کئی دئی دتا نان شہر الحرام بارہ دمیاشت دی عزت کی کہ تعلیم پی آد جنگ کو لپائی کی جدا خکار دے نو اللہ وی کلو آیا زما پیغمبرا قتال فی کبیر جنگ اول پائے کی لویا خبر ادا بالکل ٹھیک دے بالکل نری پکار لویا خبر ادا نری پکار پدے کے جنگ کول خو وصد عن سبیل اللہ او بنداول خلق دا اللہ د دین نا دا حق نا دا اللہ د کتاب و قرآن و سنت نا دار تنخ کاری جدا کار کوئی دا اس آغی بانے تنقید کئی خو تنزیہ انداز کی چا دا یو کار مخ مخ تا کوئی او دا خپل جی دمرا غلط دی در کنو آغی تا ولی غلط نو آئے لگا پختانا وائی وی غلبین را پازی کزی تا وائی تاکی دو سوری دی صحیح دیکھا نا دا کار کئی دا مسلمانانو نا یو کس اولا گئے دا غیبی گئے دا جماعت اسلامی اخیری تاریو دے حالا اللہ وی وصدن عن سبیل اللہ او بندول خلق دا اللہ دلارنا وکبرن بی او انکار کول داغینا والمسجد الحرام او بندول خلق دا مسجد حرامنا نبی علیہ السلام منع کرو صحابہ کرام منع کرو نبرازی عمرہ بنکے و اخراج آلی او یستلا دا اسیدن کو داغی منو داینا اکبرو عند اللہ دا دیر لوی گناہ دے پنیز دا اللہ بانے ولی دا گناہ رتا نخکاری نبی علیہ السلام استے ہو دا صحابہ کرام استے ہو مدینی منورے تے جلاوتن کرو وغی مواجر شدو والفتنتو اکبرو من القتل او شرک دے دیر لوی گناہ دے دا قتلنا قتل وای دی میاش کے خکار دے نو پدی میاش کے دا شرک خکار دے جتا سو کوئی نو دینا او غٹ گناہ شرک دے اگر تا سو پری خود چدا یو غلطی اگر مخی مخی ترا ولی ولا یزالونا او ہمیشہ بویدئی یقاتلونکم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خطاب کئی دا او دی یو خبر مونتی دا گینی ردائی چی دربان سٹیم وزیو مکوتا ملاوی گی دی بیا رجب تا و زیکات تا زلحج محرم تا نگوری خدای دا موقع پا تاک کے ناسی چی مکوالا کل پلاس رازی وَلَا يَزَالُونَ او ہمیشہ بغیدائی يُقَاتِلُونَكُمْ چی جنگ با قید تاو سرا حَتَّى يَرُدُّوكُمْ تُرْسُو پُورِ چه تاسو نی واپس کړی آن دین کوم د دین ساسو نا انستات واو کچری وس اور سید دای دای به هر هر به استعمالی تاسو خلاف په جنگ ولګیا یو تاسو بر دین نه اړی لکه نن چې کافر لګیا دی مختلف تحریکونه جلیل مسلمانانو ملکونو کې او دای مختلف تنظیمونه لګیا دی کار کوي دے دا پارا جی دا مسلمانانو ناغ دینی جذبہ و باسی او اغای کی اغا خپل یہودیت او نصرانیت وردن نکی ایلی گیا دی کار کئی دے ملکی او ٹول ملکنو کی کار کئی ومن یرتدد منکم عن دینی او آسو کاش واپس اگر دید دا تاسو نا دی دین خپل نام فیموت بس مر شو مرتد شو او دا غی نباد والا مرگ را لے وَهُوَ كَافِرٌ او حال دا دے چھ دے کافر وی دا مرتد کے دونا بعد مرگ را لے او دا کبر حالت کے مر شو نو فَأُولَائِكَانُ دَا كَسَانُ حَبِتَتْ اَعْمَالُمْ برباد دی دوڑا دی عملونا دے دائی فی دنیا با دنیا کی دنیا کی عمل دوڑا دے دا مسلمان وارث نشی پاتے کی دے جنازہ نشی کہہ دے دا مسلمانانو قبر کی نشی مقبرہ کی نشی خواہ کہہ دے او چھ مرتد شو نو خپل زنانہ سرے خپل خد سرے نکاح مات شو او دا مسلمان پا میراث کے کاغے رور وی کے پلار وی کاغے زیے وی پاہی کی حصہ نشی کہہ دے او چھ مڑو جنازہ نشی کہہ دے دا مسلمانانو مقبرہ کی نشی خواہ کہہ دے والآخرہ او دا آخرتنا دا مسلمانی حالت کیا کم مزنا چکڑیو کل زکاتونے جوار کڑیو کم آجونے چکڑیو چکم روجینی ولیوے چکم نیکی کڑیوے آٹولی دوڑا دی آخرت کیو دسن ملاوی و اولائکا صحاب النار او دا کسان دوزا خیان دی ام فیا خالدون دیبا پاگی کے ہمیشہ اسے دن کے وی اللہ جمونگ دے جہنم نہ بچ اللہ رب العزت دے زمونگا اعمال دا سے نصیب کی جگہ دا اللہ دا رضائی مونگ دے اللہ دا آغی اعمال و نوسادی جگہ دا اللہ دا ناراستی آئی چاسا مشکلات و پریشانی وی اللہ رب العزت دے پخفل فضل و کرم سر ختم کی چاسا شرعی حاجات و مرادون وی اللہ رب العزت دے رخفل و خزانون پورا کی زمون کو جوان کے زمون سروان روکے گناہوں نے شوی دی اللہ رب العزت تے پخفل پل و کرم سرا معاف کی. اللہ دے طولتا ہدایت استقامت نصیب دی. کم کسان جدو قرآن درس تا ناسوی لر لرزائیم نرازی زان کڑی اللہ رب العزت تے ردے بدلی دنیا و آخر کے ورکی. اللہ جی مجھے دو قرآن و سنت مطابق دا جوان تیرول توفیق کرا کی. سو کرونو کے دا اللہ کتاب اوری لر لرزائیم کے اوری اللہ دے ٹول و جولئی دا خیر نہ ڈکی کی. اللہ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين يكننا آكسان آمنوا چیمان راڑا والذین آو آکسان حاجرو چیجرتیو کان وجاہدو فی سبیل اللہ او جہادیو کان پلاران دالا کی اولائکان دا کسان یرجونا رحمت اللہ امید ساتھی رحمت اللہ تعالی واللہ او اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کے اور رحم کا ان کے دے یسالون کا دیتا پوس کئی دتانا عن الخمر والمیسر وبارد شراب او دجواری کی قل او دیتا فیہما اسم کبیر پدی دوارو کی نقصان دے لوئے ومنافع للناس او فائدی دی دپارا دخلکو و اسمہما او نقصان دے دوارو اکبرو ڈیر لوئی دے من لفائیما دفائی دے دے دوارونا ویسالونکا او دی تپوس کئی دتانا ماذا ینفقون چس شے خرچ کی دائی قل العفو او آیا سشے زیادی کئی دے ضرورتنا کذالک یبین اللہ دارنگے بیانوی اللہ تعالی لکم الآیات تاسوتا آیاتنا احکام لعلکم تتفکرون خامخا چتاسو سوچو کئی فی دنیا والآخرہ دنیا و آخرت کی وَيَسْأَلُونَكَ أَوْ دَيْتَ بُوسْ كَيْدَتَانَا عَنِ الْيَتَامَا بَبَارَدَا يَتِمَانَا نُكِي قُلْ اُوَا دَيْتَا إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرُ چې اصلاح کول د پاره د غي غره دي. وان تخالتهم او کچره ګډوډ خوراک کوئی د غي سره فایخوانکم نورنا ساسو دي والله یعلم المفسد او اللہ تعالیٰ پی جنی روان کارے من المسلح دے اصلاح کا ان کی نا ولو شاہ اللہ او کچرے غختلے اللہ تعالیٰ لآنتکم نخامخا کڑان کے بے غردولی ویتاسو ان اللہ یکینن اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم زورا ورا حکمت والا دے. ولا تنکحوا المشرکات او نکاح مکوئی د مشرکو خود سرا حتی یؤمنن تر سوچی ایمان رانلی. ولا امت مؤمنۃ او خامخا وینزا مومنا خیر غردا من مشرکتنا د مشرکنا ولو اعجبتکم اگر کا پہرانتیا کے غردوی تاسو لرا مالا او جمال لاغی. ولا تنکحوا المشرکین او پا نکاح کی مورکوئی مشرکانو سڑوتا حتی یومینو ترسوچی ایمان رانڈی. ولی عبد مومن او خامخام رئی مومن غلام مومن خیر غرب من مشرکنا دو مشرکنا ولو اعجبکم اگر کا تعجب کی غردوی تاسو لرا اولائی کا دعا کسانا یدعونا الالناری رابلی خلق لرا اورتا جہنم تا واللہ یدعو اللہ تعالی رابلی خلق الالجنتی جنتا والمغفرتی او بخششتا بی اذنی پتوک پیگا یا بحکم اخفل سرا ویبینو آیاتی او بیانوی اللہ تعالی احکام اخفل للناسی دفارا دخلکو لعلهم یتذکرون خامخا چدئی پند نصیحت والی. دریم باب د دریم سید سورۃ بقرہ کی احکام ذکر کئی چپاغی بانی اصلاح کی دو کورنئی چکلا د مومنانو مسلمانانو کورن روخشی دا غی زلو پا جمع شی نو بیا غی دشمن دا یو مخیزی شی او پا بہتر طریقہ بانی دا دشمن مقابلہ کول شی دا مجاہد دا ذاتی اخلاقی اصلاح نباد دا ملک دا اصلاح قوانین بیان کرل نداغین بعد بیا خبرہ کورنی اصلاح ترالا داغی دا پارا احکام بیانی لکمخ کے آیتنو کے درے احکام بیان شو. ادرے محکم دا عشر الحرم داغی زد دا میاشتو دے احترامو چو مشرکانو تبوس کڑو بطور اعتراض چی دا دی میاشتو که دا جنگ کو لخکار دے دا غیر جواب را لے چی دے که جنگ کو لخدا کی قد دی گناہ دے نو چه تاسو دمرا دو گناه نزان بچ کوئی او دمرا دو گناه احساس در کیوی دا خلق بیا ولی دا اللہ دا دین نمنا کوئی دا ولی دا اللہ دا دین نا انکار کوئی دا خلق ولی دا اللہ دا کور مسجد حرام نمنا کوئی دا ولی خلق دا بیت دا احرام نا دا مکی موزمین او باسئی دا خود آغا جنگ نا زیاد لوی گناہ دے او بیا چلا پا تیرا تیرا آغی کے شرک وئی والفتنہ تو اکبر من القتل شرک و بیا دا قتل نام دیر لوی گناہ دے نو بیا شرک ولی گوئی دا خواسے برد زاند پارا یو بانو گوری دی اعتراض یو ځای ګوري نو اعتراض کوي ورنه په ګناه او په ثواب یې سکار نشته د دې چې کله هم به تاسو باندې وسرسي او مقاومت ملاویږي نو یو قاتلون کوم جنگ به کوي له تاسو سره چې څوک ورې تاسو ردی لار نه لاغستي او د الله دینوم نه پرېښې تر هغې به سره دی جنگ کوي او بیا جو سوکو لگی دباو کے راشی یا دنیاوی لالچ کے راشی او دا اللہ دین تا شاکی او دین پریدی او کفر اختیار کی نو دا غید پارا اللہ تبارک و تعالی تخویب یار ذکر کلا ورپسے ترغیب ذکر کئی قرآن کریم کے شکلہم دا تخویب خبر راشی نو قاعده او قانون نو قرآن کریم داده چه ورپسې بشارت او خوشخبری ذکر کئی آغای لگی دلی و یو سڑی او لگی آغای ایمان پریدی او کفر اختیار کی نو اللہ و این الذین آمنو یکینان آکسان چی مانی روڑ ده والذین هاجروا وکسان چنجرات یو کوم ملک پر خدا دا الله د دین رضا لپاره دا الله د دین لپاره دا الله د رضا لپاره ولګی دا ملک پر خدا چې په ملک ملک د دې کوبر دومره غلبه وا چې پاره کې دا په خپل دین باندې و سید علی گوانی عملم نشکولی کما برائی چی معاشرہ کی عمل کیوا داغی خلاف آوازم نشو جتولی او داغی سر سر دا اللہ پا دین بانی آزادانہ طور عملم نشکولی نولا کی داغی دا وجہ نا او ملک پر خود او بل ملک تا لارو بل زائد تا لارو وجادو بی سبیل اللہ او جہادیو کا پلاران دا اللہ کی دا اللہ دا دین دا پارا جہاد لراوتا چی دا اللہ دا دین بول بالاشی دا اللہ را بولیدتا دین دا غلب ملوشی دا اللہ تبارک و تعالی دا مخلوق دا کیده او دا عمل اصلاحو شی دا غیر پار جہادو که چه دا کفر زور ختم شی او دین اسلام دا دنیا کی غلبہ ملو شی او پا معاشرہ کے پا ملکے دا اللہ تبارک و تعالی دین مکمل نافذ شی د دې لپاره میدان در اوته او جهاد وکړه د کوبر خلاف د شرک خلاف د گمراهی خلاف د بيدینی خلاف الله وای اولائک یرجون رحمت الله دا کسان او می سادی د الله د رحمت چې مان راړو مشکلات سره مخ شو تر دې پورې چې ملک ودا پرې خود کام قبیلے و دبری خدا کورونا او جیدادونا تینا پادشو خپلو خپلوان او رشتی تینا پادشوی او بیا داغی سرا سرا اولا گیدو نو بیا هم پا آرام کی نناستو ملائی او تڑلا تو کفر خلافی تور راویستا او جیاد شروع که نو اللہ و ایدا کسان دا اللہ دا رحمت امیدوار دی او دیش امید ساتی نو پزائی ساتی اولائک آرجون رحمت اللہ دا کسان امید ساتی دا اللہ دا رحمت واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی بخل کے او میرا بانا رحم کا ان کے دے انسان لخامخا کمزوری کارکے گے زکا کمزورے دے غلطی دے نکے گے گلاؤنا دے نکے گے کوتایانے دے نکے گے نو اللہ وی ماب تے کم ورتا زکا چھے اللہ بخون کے میرا باندے پر پسے بل حکم ذکر کئی دے شراب او دے جواری نو وزان ساتی دا دوارا چی دی دا اخلاقی و معاشرتی برایان دی اللہ و ایسلو نکا تپوس کئی دا ایدتانا آنی الخمر والمیسر و بارد شراب و اود جواری کی ابتدا کی او حکم رالے جو والا تقرب سوالا تاوان تم سکارا مستمن دیکھے گئی دا سیال کے جی نشہ کی نشے حالت کے انسان پخپل و ہوا سبا نے کنٹرول نوی نہ دخلے نہ یو خبر رہو باسی اور بلد نہ روزی کئی دعا خیریت نہ جوڑے گی کبھی خا خبر او کنزل کی نہ جوڑے گی دیو جنا علماء کرام فقہا ذکر کئی او سڑی بانے خوب غلبہ کری او آغا پا دے بانے پوئے جزمو سودرے گما انو زوام یو لبز اخلینا میں بلوزی نو بیاری دا وقت دے لگڑڑا ہو لگئی علاقی سر کے دے پڑی شی پڑی کی او جد سر نے دو خوب آغا اثر لوگوں نے کم شی نو بیاری موزو کی چکل بخپلا خلا جب بانے کنٹرول وی او زینے ٹکاوشی دا خون ندا چی تبا رشپی دا ماس خوتن دا توبا جو نو دے او سار بشپک بجی او تبا ادرے گل اثر نوی خوب ندا در چوئے دی دا مطلب ندے دا چی دمرا زینی تو را تا دمرا ستڑشی چی خوب دینی نکڑے او زین دے کار نکی نو بیا با دا کار کے دا وقت کے نو اللہ را بولی دست نو بیا حکم دا راو لے گا چو موسیٰ نیزے کے موسیٰ منیزے کے کہ سوچے نہ شکے یعنی دا موسیٰ دے عبادت ٹیم کے دا سیزونا میں استعمال ہوئی دا ولی جی واضح خبر دا خوبیام تا بوس کئی یسالونک عن الخمر والمیسر تیتا بوز کئی دانا ببارد شراب او دو جواری کے شراب حدیث کے راضی ہر نشہ اور شیر چی دنو آغا شراب کے راضی یعنی پاغے بانی حکم دا شراب کی گی جسنگ شراب آرام دی دا سی آغام آرام ار آغا شیر چی آغاستا حواس دائل کئی اوستا دا زین کنٹرول چھ دے نو آغا گڑ وڑائی او تب اخپل کنٹرول کے نئے حواس سے پزائی نی بیا او پا اخپل و خبر اخپل ہم نپوئے گے نشائی گنا تو داد استعمالول داد شے استعمالول حرام دی چو سڑے آغا شے استعمالی حرام دی نو دا شراب چھ دے دے حکم دیر سخ دے زکا حدیث کے راضی دا شراب جوڑاون گیا او چالے چا جوڑای پا دیدوارو لانت دے دا شراب خرسون گیا او چالے چا خرسائی پا دوارو لانت دے دا شراب کاروباری دا شراب و کاروباری سڑے چی دے پا دا اللہ لانت دے زمائی دتمندو گٹے حرام دا مردار دا زمانگا خلقو لہو چل ورزی مردار راجم کی نو پیم پمیاش کیا دو ادرے دے گا پاکھا کی رسل جماعت تری جراری او مزگزار پی را باندی کی لانے و دیر خسڑے دے خیراتون دیر زیاد کئی وائی مردار خورے مسلمانا او بیا جماعت کیا دا پر لدو غوری نو مردار اخری نو بیا وائی خدای دے والا خیرات کبول کی بگیر اللہ سراخ کی اخون لخو دی وی پایی او کده داغی او کده سپایی خوبا چی درسی ها دا دل دی سیجی بس خیده پیدا کشی عجیبا مخلوق دی اللہ فرمایی حرام مخورایی چو خورایینو پاک خورایی و حلال خورایی دی و یارتی دی خو خیده در لارشی یسالونکا تپوس که دی دتانا قره الخمر پا بارا دا شرابو کی والمیسر او پا بارا دا جوارای کی د جواری کې سمونه چې کم شه جواری کې داخلي کې هغه جواری دا اکوړ چې سو کوي هغه ګټه او بغټل او بایلل به کېږي هغه جواری دا دا قسمه قسم دا پلانر یې فللې دا پلانر یې فللې او دا لاټري دا او دا چې دنه دا پلانر دا دا ټول به جواری کې راځي صرف هغه نه زمونږ په ذهن کې جواری صرف یو مفهوم نه استه صرف آغا جواری که نرازی دا دا باندون دا کاروبار چه که دا جواری دا او دا دا سر جواری دا داسه چه پا دنیا کی یو کس پیدا که چه غداوه رشی دا جواری ندا او داسه حرامن جواری دا چه پا دا غیو جواری که خستا کمی پیسه چه میدان که ایخی دا غلاره او پا دا غا که غا نزی انواری او پی گٹه او دا لاتریانی چی دا لاتری دا وی خیلی دا دوکانداران صاحبان اغا پونه یخی وی نو اغا ماشومان پا 500 روپای 50 روپای او دا پونه یلی نو پا بازو که تش کاغذونه ای پچاکی بوس بند کری او پچاکی دا در سلور روپو سشی اچاکی دا پیندالا دا شلو روپوی ایو گره ایز بند نکری وی دا پا کم روزی ا دغه هغه ټیکټ دې له میاں ځای استي ا غړای دا ما شمال راځي او هغه ټوله پړې دا غړای دا بارالي دا ټوله جواری دا دا ټوله جواری دا خدامونه دې بس پر دې نو الله دې رحم وکي چا صدا می خره او چا سي خره یو مصیبت خونه دې چا وته بازارونو کې خره او چا وته پوجرو کې خره او چا وته جمعهتونو کې او چا بل ځای کې خدام دے بس پروت دے نو یسالونکا تپوس کئی دی دتانا آلی الخمر پا بارد شرابو کی والمیسر او پا بارد جواری کی دا دوارا گورا دا سے دا دوارا برایانی دا سے ذکر کری چه تیو با سر مناسبت دے کم زڑے چه شراب سکی او اغانا شینو عرص عرصو آئی او جوارگر زڑے جو جواری بایلی دے بیار سوائی دے ہم یاڈیر آوٹ یا باوٹ چلے گی نقصانی سی دونا دی تردے پورے چی خلق ہوئی یا شرابو کے فائدہ را سفائدہ را پکی ما پروسا کالنا بل کالو یو سروے ریپورٹ دو برطانیہ کا تو نو آگئی بے چی پا برطانیہ کے پا ہر مین کی یو سڑے دا شرابو دو وجه نمڑی گی چی دا پیپڑو کینسر ہوتا لگی دا شرابو دو وجه نمڑی گی چی دا پیپڑو کینسر ہوتا لگی او بیا آگئی پا دے بانے پا لکنو بانے مڑ خودلو چی دا خلق دا دیسیز نا مڑ شو صفائی دا لبکی اللہ وائی کلو وائی آزما پیغمبرا فی ما اسم کبیرون پر ادوارو کی گناہ دے لوئے ومنافع للناس او فائدی دی دا پارا دا خلکو. اوز گورا فائدی دا اسم نفی دا اسم پا مقابلہ کرارا. نو چکلی دا اسم دا منافی دا نفی مقابلہ کرارا نو مطلب داشا چی دیدہ که دا اسم پا مارا دا نقصان دی.